для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Нямецкая мова гэта найперш, пачаў пералічваць бургамістр. Затым закон Божы, хімія, фізіка, батаніка, заалогія, арыфметыка з алгебрай, геаметрыяй. Ну і руская мова, вядома. А беларуская? Мусіць, бургамістр не меў на гэты конт пэўных інструкцый, бо адразу павярнуўся да каменданта. Той доўга ж, но занадта доўга слухаў перакладчыка, некалькі разоў нават перапытваў яго пра штосьці, нарэшце з ухвалой заківаў галавой. «Пан камендант лічыць, — глянуў у залу перакладчык, — што з боку германскіх улад, як і паабяцана ў звароце генеральнага камісара Беларусі, не будзе рабіцца перашкод, каб у школах вывучалі мясцовую мову. Але вам усім трэба ведаць, што раён ваш пакуль што належыць да вобласці ваенных аперацый». «Зразумела, — сумеўся смуглявы чалавек, але не сеў на крэсла. Зазыбарав ніву усміхнуўся сабе. Падлавіў жа халера. «І апошняе пытанне, — сказаў смуглявы, — па якіх падручніках будзе весціся ў школах навучання? Якога можна чакаць матэрыяльнага забеспячэння настаўнікам?» «Пакуль не выдадуць новых падручнікаў, — узяў на сябе тлумачэнне бургамістр, — выкладанне трэба ажыццяўляць па-савецкіх. Але загадана назаўсёды выкінуць з іх словы «савецкі», «бальшавік» і гэтак далей. Партрэты бальшавіцкіх правадыроў таксама неабходна выкасаваць. Што датычыць матэрыяльнага забеспячэння, то тут захоўваецца ранейшы ў савецкім размеры аклад. Акрамя таго, будзе выдавацца паёк па 10 кілаграмаў збожжа на месяц самому настаўніку і па 5 кілаграмаў на ўтрыманцаў сям'і». Другім прысутным таксама закарцела даведацца ў каменданта пра штоколвіч, напрыклад, ці адчыняцца магазіны, якое мяркуецца лячэнне для мясцовых людзей. «Платнае, — цярпліва адказаў той, — па 5 рублёў за прыём у доктара у вясковым лячэбным пункце і па 10 у гарадской бальніцы альбо амбулаторыі. Ну а наконт магазінаў, дык тут і сумнявацца не трэба. Без камерцыі яшчэ ні адна ўлада не абыходзілася». Тады падняўся са свайго крэсла Захар Доўгаль. «А ў мяне такое пытанне, — выразна хвалюючыся пачаў ён. — Калгас, як ён задуманы, адразу вымагае калектыўнай працы. Але ж калектыўная праца патрабуе ў сваю чаргу выкарыстання на вялізных палях тэхнікі. Савецкая ўлада давала нам такую тэхніку, гэта вам кожны пацвердзіць. Таму цікава ведаць, ці забяспечыце вы нас трактарамі, пасяўной і уборачнай тэхнікай, асабліва калі ўлічыць, што ў вёсках няма коней». «А дзе ж вашы, тыя савецкія трактары?» — нездаволена свідрануў камендант вачамі Доўгаля. «Эвакуіраваны». «А навошта вы дазволілі эвакуіраваць?» «Дапусцім, у нас асабістага дазволу не пыталіся», — перадольваючы сябе, каб таксама не адвесці ад каменданта вачэй, адказаў Доўгаль. Тым больш, што трактары, малатарні і іншая такая тэхніка належала дзяржаве ў асобе машынна-трактарных станцый, якія працоўвалі калгасныя палеткі па дагавору. Не пыталіся, паморшчыўся Гуфельд. У вас не пыталіся. І разам з тым, раптам, высвятляецца, што ў ніжняй Вароноўцы МТС-аўскія, гэта значыць, як вы кажаце, дзяржаўны трактар, быў закапаны тайным чынам у лесе, у зямлі. Добра, што знайшліся лаяльныя нам людзі, ды выдалі схованку. Так што не дужа рабіце сябе прасцячкоў. Мы яшчэ паглядзім, куды што сапраўды падзявалася. Ну, а наконт таго, ці будзе новая ўлада забяспечваць вас тэхнікай, то скажу, пэўна, пакуль ніякай сельскагаспадарчай тэхнікі, таксама аўтамашын мы не маем магчымасці выдзеліць. А вось наконт коней. Тут мы можам даць вам верную параду. Скарыстоўвайце ў гаспадарцы як цяглавую сілу кароў. І ўбачыўшы, што тубыльцы недаверліва, нават з іроніяй заўсміхаліся, строга павысіў голас. Так, так, кароў. У пратэктараце, напрыклад. Дзе-дзе? Не зразумеў хтосьці ў зале. У Чэхіі, растлумачыў перакладчык. У пратэктараце, напрыклад, працягваў тым часам камендант. Даўно на каровах выконваюць усе палявыя работы: ворыва, сяўбу, баранаванне, вазавіцу і гэтак далей. Мяркуйце самі. Конь працуе ў году на ўсю моц 30-40 дзён, не болей. А харчу на яго трэба запасці на ўсе 365. Таму замест каня там многія сяляне цяпер трымаюць адну-дзве дойныя каровы. Паколькі ў гаспадарцы каня няма, каровам дастаюцца ўсе кармы. А добра кормячыся, каровы, не зважаючы нават на працу, даюць больш малака. Таму і вам варта пераняць гэты вопыт. Выкарыстанне кароў на самых розных работах – гэта вельмі рацыянальны спосаб вядзення гаспадаркі. Разумееце? Даўжо ж. Муляючыся, пачухаў патыліцу Доўгаль. Але як парэш на карове, то ўжо наясіся малака, акурат як з той казы. Чуўшы гэта, хтосьці гучна хмыкнуў у сярэднім радзе, здушваючы ў сабе адкрыты смех. Але дарэмна. Чалавек не стрымаўся, даў сабе волю, за ім нечакана зарагаталі амаль усе, хто сядзеў на задніх радах. Сапраўды, кожнаму дзіва, каб на карове араць. Зазыб ад гучнага рогату аж насумеўся, накліча на сябе Захарня міласць. Але камендант, слухаючы, што даводзіў яму з Захаравых слоў перакладчык, раптам таксама пачаў смяяцца, ці то робячы адно выгляд, ці сапраўды паддаўшыся агульнаму настрою. Тубыльцы між тым парагаталі, ўжо нібыта з дазволу ды сціхлі. На гэтым наша нарада уласна скончана, панове. Адразу за цішынёй абвясціў камендант. Але не спяшайцеся. Ёсць адна неадкладная справа, пра якую таксама трэба дамовіцца. Яшчэ ў жніўні, каля вёскі Белая Гліна, ў часе адступлення Чырвонай арміі быў спалены на дзеражні мост. Цяпер ад вайсковага каменданта раёна і начальніка дарожнага аддзела паступіў загад неадкладна адбудаваць гэты мост. Таму я ў сваю чаргу таксама загадваю на адбудаванне моста накіроўваць кожнага дня з вёскі па 10 падвод з вазніцамі і адмысловымі ціслярамі. За гэта адказваюць перад камендатурай чыны паліцыі старасты. Патым, як Гуфельд узяў у рукі свой шомпал, усе ў зале зразумелі, што цяпер нарада сапраўды вычарпала сябе. Камендатуры зазыва выходзіў у ліку апошніх. Нават Захар Догаль, які ўсю нараду прасядзіў поплеч, цяпер чамусьці памкнуўся наперад, акурат у яго была задума перастрэць кагосьці на ганку. У душы ў зазыбы было такое адчуванне, быццам яго толькі што шукалі, альбо яшчэ горай незаслужана збэсцілі ўшчэнт, хоць вядома нічога асаблівага за ўсе гэтыя паўтары гадзіны, пакуль ішла нарада, не адбылося. Урэшце, Зазыба і дасюль усведамляў, куды ехаў сёння зверамеек, з кім і для каго. Але тым не менш душу смактала прыкрасць, і можа якраз таму, што нічога падманнага, таксама абразлівага не адбылося, дзівалі факт, ад якога ні рукамі, ні нагамі, ні галавой, нарада прайшла, як некаторыя людзі любілі раней гаварыць, на высокім узроўні. Галоўнае, ніхто асабіста нікога не лаяў, ніхто нікога не палохаў, не спрабаваў падвесіць на дыбу нават вінаватых, як зазыба. А зазыбу чамусьці хацелася думаць, што сёння ў мястэчка ў якасці адказчыка не толькі ён быў пакліканы, дакладней, прымусова дастаўлены, дык нават вінаватых усё роўна як знарок памілавалі. Няважна, што трохі прыгразілі. Выходзіла, што камендант сапраўды збіраў з навакольных вёсак мужыкоў дзеля таго, каб паразумецца разам, як весці ў воласці ў новых умовах гаспадарку, як ладзіць парадак. Але ступаючы цяпер за натоўпам па прыступках ганка, зазыба падумаў і пра тое, што за гэтыя паўтары гадзіны, як слухаў каменданта, прамову яго і адказы на пытанні, неяк зусім не даў сабе цяжкасці ўнікнуць у сутнасць таго, пра што гаварылася на нарадзе, асэнсаваць усё і узважыць у галаве. Адно сядзеў на мулкім драўляным крэсле ды слухаў, акурат баяўся прапусціць, што... Праўда, была прычына, якая ўвесь час перашкаджала яму перайсці ад крытычнага ўспрымання да аналізу, да асэнсавання камендантавай прамовы і наогул усяго, што давялося чуць, гэта прысутнасць у зале цывільнага камендантавага перакладчыка, якому зазыба адразу упаў у вока, які потым ужо не губляў яго з-пад увагі, нібыта правяраў па ім, як рэагуюць на ўсё мясцовыя мужы даверу. Выйшла, што зазыба першы пачаў прыглядацца больш да цывільнага, чым да каменданта, хоць, вядома, цікавасць да апошняга павінна была б праявіцца мацней. Гуфельд зрабіўся адыёзнай асобай, але гэтага не здарылася, бо зазыба ўжо здавалася, што камендант для яго страціў цікавасць, прынамсі тую, што ў іншых падтрымлівалася рознымі чуткамі яшчэ з таго, як немцы заснаваліся ў Бабіновічах. Яму толькі заставалася адчуваць нездаволенасць, што іншы раз даводзілася думаць пра каменданта нават супраць жадання, усё роўна як хто помсціў яму за ранейшыя ілюзіі. Між тым іначай быць не магло, бо Гуфельд з'яўляўся той новай рэальнасцю, якая ніколі не залежала ад зазыбавага жадання, гэта па меншай меры. Словам, зазыба, калі разважаць паслядоўна, не так сабе звярнуў увагу на цывільнага, калі той паявіўся разам з камендантам, але ён не чакаў, што гэтаму адказ выкліча да сябе не меншую цікавасць. Пільная, хоць і не адкрытая чужая увага, неўзабаве пачала непакоіць, і зазыба не мог пазбавіцца ад гэтага пачуцця да канца нарады. Сышоўшы з ганка, тубыльцы не спяшаліся аддаляцца ад камендатуры. Збоку можна было падумаць, што яны гэта вывалілі гурмой на вуліцу ў часе перапынку, каб неўзабаве зноў вярнуцца ў будынак. Пастаўшы ў кубкі пад вокнамі, чалавек па 7-5 курцы пачалі рабіць самакруткі, частуючы адзін аднаго самасадам. А тыя, хто не ўжываў смуроднага зелля, проста далучаліся да знаёмых, калі не пагаварыць, то хоць бы паслухаць. Пры гэтым нехта сказаў, смеючыся: «Што мне спадабалася сянні, дак ета, што баб не было сярод нас. Адны мужыкі засядалі. А то раней панавыклікаюць розных актывістак, а тады за імі і слова ніхто не дасць табе». «О, ну як жа без актывістак?» – патрымаў яго другі ахвотнік пагаварыць. «Спярша прамовы, мол, трэба і надо, а пасля шуры-муры». Недзе ўжо наставаў час абеду, густая цяжкая духата вісела над мястэчкам. Дзіва, але і ўвосень хапала сонца, каб стварыць яе. Было чуваць, як засадам на бальшаку то заціхалі, то зноў пачыналі гусці машыны. Паслухаўшы няроўны, аслонены дрэвам гул, зазыба успомніў, што ў ранні ім з Брава-Жыватоўскім пашанцавала пераехаць бальшак свабодна, мусіць, тады яшчэ не паспеў аднавіцца рух. Прыгадаў ён і той раз, калі вёз у мястэчка Марылю, і нібыта нанава пачаў перажываць усё. Ведаў нялёгка, даліся тыя хвіліны не толькі яму, а і дзяўчыне. Нарэшце ён разважыў, што абавязкова павінен наведацца да яе ў Хоніну хату. Была зе недалёка, адразу за поштай, бо Марфа таксама спакою не дасць, яму будзе пытацца, чаму не схадзіў, але тут жа і пашкадаваў, што ўжо зусім па-бацькоўску ехаў сюды на пустым возе і нічога не ўзяў з сабой, каб даць Марылі. Ды Марфа чамусьці не здагадалася пра гэта. Упэўніўшыся канчаткова ў сваім рашэнні, Зазыба пачаў шукаць вачамі сярод мужоў даверу брава Жыватоўскага. Але той няйначай не выходзіў яшчэ з будынка. «От, ёлуп!» – узлаваўся Зазыба. «Прымушае чакаць, бо не кінеш без нагляду каня, тады і праўда на каровах давядзецца яму ў воласць ездзіць». Не было відаць у кубках і Захара Доўгаля. «Ну, от!» Зноў застаўся нездаволены Зазыба. «Я казаў, што справу мае, каб адзін на адзін». Зазыба не здагадваўся, якая ў таго з'явілася справа да яго, але без яе не лішне было б пагаварыць з разумным чалавекам, які па ўсім відна таксама цяпер пакутае і трывожыцца не менш за астатніх сумленных людзей. «Цяпер, як ніколі, патрэбны аднадумцы. Так, трэба шукаць аднадумцаў. Але дзе яны?» У сярэдзіне адной з жывых купак на дарозе Зазыба раптам згледзеў таго самага смуглявага чалавека, які на нарадзе пытаўся бургамістра, ці будуць выкладаць у школах беларускую мову. Здавалася, сярод іншых справ не такая ўжо ўрэшце важная гэта, калі ідзе наўкол вайна і калі на парадку дня наогул стаіць пытанне аб існаванні народа, які гаворыць на той мове, у кожным разе, як думалася Зазыбу, не самае важнае, але тым не менш чалавек сваім пытаннем выклікаў Зазыбы сімпатыю. Цяпер смуглявы чалавек таксама быў у цэнтры ўвагі. Ён нешта расказваў, а тыя, хто стаяў вакол яго, гучна смяяліся. Зазыба ажно пазайздросціў ім і, можа б, не ўтрымаўся ад спакусы дапасці хоць вухам да чужой гаворкі, аднак на гоман з камендатуры якраз выйшаў брава Жыватоўскі. Ён трымаў руцэ трубкай уніз вялікі скрутак папер. Па ўсім было відаць, што адчуў верамейкаўскі паліцай тут сябе як дома, нават лепей, чым дома, калі мець на ўвазе адносіны, якія склаліся паміж ім і жонкай. Пасля спасаўскай вечарынкі, на якой ён адкрыўся мужыкам са сваім махноўскім мінулым, паразка зрабілася як чужая. Брава Жыватоўскі між тым падышоў да воза. Нечага запусціў руку глыбока ў сена, быццам правяраў, ці ляжыць, што пад ім. Тады з захапленнем сказаў, патрэсваючы перад Зазыбам папяровым скруткам: «Будзем дома развешваць на хатах плакаты. Няхай нашы верамейкаўцы прывыкаюць да новых правадыроў і да розных новых карцінак-малюнкаў». І, каб не пакідаць Зазыбу ў сумненні, раскруціў верхні вялікі аркуш гладкай паперы і разгарнуў яго на вачах, адстаўляючы з адным краем далёка ў бок левую руку. «Вось, якую форму неўзабаве будуць насіць чыны паліцыі парадку», – пахваліўся ён, скіроўваючы Зазыбаву ўвагу на плакат, дзе каляровымі фарбамі – Былі намаляваны нямецкі афіцэр інтэнданцкай службы, чамусьці ў белым мундзіры, з маленькімі амаль цалкам чырвонымі пагонамі, і паліцэйскі, апрануты ў цёмна-сіні, з шырокім чорным адкладным каўняром френч, і таксама пры пагонах, але без сярэбраных кубікаў на ім. І нямецкі, і афіцэр, і паліцэйскі, трохі схіліўшыся насустрач, ветліва паціскалі адзін аднаму руку. Унізе цераз увесь плакат па белай паласе зазыва прачытаў: «Форма і знакі адрознення для чыноў паліцыі ў вызваленых усходніх абласцях». Вядома, плакат не мог застацца незаўважаным на вуліцы. Брава Жыватоўскага адразу абступілі, пачалі разглядваць плакат, а тады і зусім выхапілі яго з рук, і ён паплыў далей. Як падахвочаны, брава Жыватоўскі ўзяўся адгарнуць са скрутка другі плакат, пасля трэці, здымаючы іх адзін з другога бы кашулі. На ўсіх наступных плакатах быў намаляваны ў розных іпастасях Адольф Гітлер. На адным трохі сутулены фюрер трымаў за плечы дзяўчынку, усміхаючыся камусьці наперадзе. Подпіс гаварыў: «Верховны правадыр германскага народа праяўляе вялікі пяшчотны клопат аб дзецях». «Дык будзем, зазыба, сёння наклейваць замест Сталіна новага правадыра?» Паліцэйскі сказаў гэта з выразным разлікам таксама на тое, што яго чуюць навокал, і, можа, нават найбольш дзеля гэтага. «Будзем наклейваць ці не, га?» Зазыбу яго абразлівая знарочнасць абурыла, але ён не паддаўся злосці, кінуў няпэўна: «А ці трэба?» «Ха-ха, думаеш, рана!» Адгадаў, чаго не сказаў адкрыта ён. Паліцэйскі зарагатаў: «Ха-ха-ха! Будь пэўны, сваімі вачамі карту каменданта бачыў. Якраз не рана, ужо даўно, больш за месяц, як немцамі пройдзены Смаленск, вароты на Маскву. Украіна таксама амаль уся пала. Засталося толькі Кіеў узяць па той бок Дняпра. Так што, ха-ха, не бойся, сябрам тваім кранты! Таму свабодна развешвай плакаты!» Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.